राम श्रद्धे समझी श्री राम सक्ताश्ची महाराज माँ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 26 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है तो प्राप्ति के लिए ये स्वतंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र स्वतंत्र है और योग्य है और अधिकारी है और स्वतंत्र है। ये बात भी साथ में भगवान ने दी है। ये साधन सामग्री है, विश्वास है। इससे डरना नहीं चाहिए, इससे निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं हो। नित कंठ उत्कंठा प्रयत्न आत्मानस्तु। श्री मधुसूदनाचार्य प्रयत्नाथ हेतुमानसु प्रयत्नाथ हेतुमाना ये शब्द की अर्थ व्याख्या गई है कि प्रयत्न से यत्न हो। प्रयत्न से यत्न कर क्या कि आज जितना प्रयत्न किया दूसरे दिन उससे ज्यादा प्रयत्न करो। तीसरे दिन प्रतिदिन प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे भरद्वी महाराज ने प्रयागराज से कहा अनुदिन बैठे हुआ अनुग्रह तोरे सीता राम चरण नती मोरे अनुग्रह बढ़ो अनुग्रह तोरे आपने कृपा से प्रतिदिन बढ़े प्रतिदिन हरदम बढ़े हरि प्रेम बढ़े। इससे परमात्मा की प्राप्ति अपने सबको हो सकती है। भगवान हमारे साथ में है। ये काम क्रोध आदि कुछ नहीं है। कबीर जी महाराज ने एक बात कही है वो याद आ गई कि निंदक तुम गण जा वसीरे जीव पानी में लूण कबीर के तो राम खड़ो निंदक थारे कौन बता तेरे कौन सहायता कबीर के तो राम खड़ो निंदक थारे कौन। तो भगवान ने स्वतंत्रता होती है मनुष्य को तो मनुष्य स्वतंत्र अधिकारी है योग्य है और स्वतंत्र है। परमात्मा की प्राप्ति में धन आदि समान प्राप्त नहीं है। ये धन प्राप्त कर ले मान प्राप्त कर ले बढ़ाई प्राप्त कर ले निरोगता प्राप्त कर ले जीवता रह जाए ये अधिकार नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार दिया हुआ है भगवान का एकदम। ये बात है तो परमात्मा ने जब अधिकार दिया है तो इसको ना कहने वाला कौन। उनसे मिटने से कोई नहीं है। बिल्कुल सबको भगवान ने अपनी प्राप्ति का अधिकार दिया है। इस बात से कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति करने में सब स्वतंत्र है। इसमें प्रावधान भी नहीं है। इसमें प्रावधान का अर्थ नहीं है। धनादि संपत्ति प्राप्त करने में और संसार की वस्तुओं प्राप्त करने प्राप्त होता है पर परमात्मा प्राप्ति में प्राप्त नहीं होता। प्राप्त बाद के साथ कुछ नहीं होता। प्राप्त अपना फल भोग ही होता है करने में वो स्वतंत्र होता ही नहीं। सब स्वतंत्र है सब योग्य है सब अधिकारी है सब स्वतंत्र है। कोई पराधीन नहीं है कोई प्रतंत्र नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में। भाइयों बहनों को ये बात बिल्कुल चाहिए कि वे सब स्वतंत्र है सब स्वतंत्र एकदम। ये पराधीन है ही नहीं। पराधीन अपने विचार से संसार की मान रखी पराधीन था अनाधिकार था ऐसी मान रखी है ये है नहीं। अधिकार दिया पूरा, योग्यता भी पूरी और स्वतंत्रता भी पूरी, ये पूरी दी है पूरी सबके लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, फारसी हो, कोई हो, ईसाई हो, सबके लिए भगवान ने अधिकार दिया है। परमात्मा की प्राप्ति हरेक कर सकता है, हरेक वर्ण का, हरेक आश्रम का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज सब अधिकारी, परमात्मा प्राप्ति सब अधिकारी, सभी योग्य है और सभी स्वतंत्र है, यह अधिकारी है। तो ये इतनी बात पक्की है, एकदम एकदम ठीक बात है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई पराधीन नहीं है, सब स्वतंत्र है, सब बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, मेरा माई जैसे हो गई, जिसका शरीर भी नहीं मिला पीछे, कितनी विदिष्ट बात है, कितने अलौकिक बात है, कितनी विदिष्ट बात है, ऐसा अधिकार भी सबको है, सबको दिया है भगवान ने। कोई भी मनुष्य कहीं भी भेजता है, कोई राजा भी अधिकार देकर आदमी को रखता है तो उस वास्ते कमरा देता है, एक मकान देता है, मोटर देता है, अपने खर्चे के लिए आदमियों की स्वतंत्रता देता है, तो भगवान मनुष्य कमजोर है क्या? मनुष्य शरीर दे दिया और परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता नहीं दी, ये हो नहीं सकता। योग्यता भी पूरी दी है और प्रतंत्र नहीं है, इनमें स्वतंत्र है और अधिकार, अधिकार परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार सबको है, अधिकार दिया हुआ। अब अधिकार वो काम में ले न ले उसी मर्जी है, परंतु भगवान की तरफ से प्रतंत्रता नहीं है, अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, सबको अधिकार दिया हुआ है। इस बात से उसमें निराश नहीं होना चाहिए कभी, इसे प्रारब्ध भागद नहीं है, प्रारब्ध संसद क्रियमाण कोई कर्म बाधक नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति होगा पाप तो कराएगा नहीं, पाप करने में प्रतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, सहायता तो लेनी पड़ती है, और पाप करने में उसमें भी स्वतंत्र नहीं है, सीधा परमात्मा प्राप्ति स्वतंत्र है। और दूसरी बात एक और भी लक्षण है कि भगवान उसे सहायता करते हैं, धर्मशास्त्र उसकी सहायता करते हैं, और भक्त जितने हुए हैं, पूर्व में जितने भक्त हुए, वर्तमान में भक्त हैं, अगाड़ी भक्त में, वे सब भक्त सहायता करते हैं। ये कितनी विचित्र है, हमारे पक्ष में मजबूत, हमारा पक्ष बलवंत है, पक्का है, एकदम सच्ची बात है। शास्त्र हमारे अनुकूल, भगवान हमारे अनुकूल, क्योंकि भगवान से विरुद्ध बात हम करते ही नहीं। भगवान ने जहां स्वतंत्रता की बात कही, अब इसे सुदराचार पाप से शुरू करिए, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते साप्यम, सब में मैं समान भी हूं, कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं है। अब ये भजन तो तू ये भक्तिया तो भक्ति मेरा भजन, मैं ते तेर सुसा प्रेम, उनमें मैं मेरे में भगवान मिले सुधा गई, ये मिले सुधा बताई, जो भक्ति से मेरा भजन करे उन पुरुषों में मैं हूँ और वे पुरुष मेरे में है। तो यह विलक्षणता मेरे भजन के योग्यता की भजन की है, भगवान को भजन करने से यहाँ दुर्गुण होती। जैसे हाथ सब सामान्य है परंतु हाथ ही यूं कर रहे तो यहाँ दुगुना हो जाएगा, वो दुगुना होने में भगवान मना कभी करते ही नहीं, जो भजन कर गए और भगवान का प्यारा बन जाए, समो सर्वभूतेषु सबको समझ हो, परंतु ये भजन दे दो मां भक्त्या मई ते सुचा पे मेरे में मैं उनमें ऐसा दुख दुगना कर लिया, तो इस करने में कोई मनाही है नहीं। मदद है, मदद भगवान की, भक्ता ने भक्तों की मदद भगवान ने सुना भाई, जो भक्तों का बुरा जे सहे कतल हो जाए। भक्तों की मदद भगवान ने, गजेंद्र का काम भरा तो महाराज भगवान पहले न थे, घर योग सवारी करी तो पहले बिछावन में है, काठी में है, वह लगे वो नंगे और वो नंगे सोड़ दिया, पग पग पहले न थे, प्याद पंथ नो पदर भगवान कोई उठे बूटे में वे तो वह कही बूढ़ी उन्नी सड़ा में साथ याद की बात। गुरुदेव फाटा कहते ही उठ गया धोड़ डूबे तई मायो भगवंत रे और को मारेगा और उठ गो डूब जाएगा तू गले को जाएगा गए ऐसा और उठ भगवान याद हमारे बनाए हमारे दादा गुरु जी तो नहीं मायो भगवत रे और फाटो रही कटे फाटो धोटिया उड़ गया धोर डूबे नहीं मायो भगवत तगर सलाए मच्छर मारियो ताजरी गजराज पहले ही तुरंत भगवान ने हर उड़ी ने और उठे उठे डूबे भगत वह गई पूर्णी पूर्णी सलाम है उस राज राज घर ने छोड़ियो आप दया आप दारियो कब चक्र चलाया घर ने छोड़ दियो आप भी छोड़ दिया चक्कर चलाया मैंने तू जा जल्दी कर चक्कर चलाए बारी हो बचे कितनी भी लिख रहे हैं तो भगता होगा आप तो भगवान सह नहीं सकते भगवान पर की दया बता जाए पाली के मारने में भगवान की कलंक लगा तो कलंक कोई परवाह नहीं करे लगो भगत का उद्धार करना यदि भगवान आगे पक्ष में तो हम कतई उड़गे भगवान हमारी पक्ष में भगत हमारी पक्ष में है तो रगे जो दुख भरी है स्वार्थ में तो सकल जग पाई स्वप्न ऊपर ऊपर तो गए दो अधिकारी है तुम तुम्हारा सुधारी भगवान दो भगवान और भगवान का भगत तो भगत सब हमारे पक्ष में अरे भगवान हमारे पक्ष में धर्म हमारे पक्ष में ग्रंथ हमारे पक्ष में हमारा पक्ष बहुत बड़ा है। इस वास्ते मारे कमरे के तो राम लो निंद सारे कौन होता थारे पक्ष में क्या है निंद सारे कौन इस तरह से भगवान की सहायता इतना बढ़िया था भगवान के पास है। हम तो भाई बहुत कमजोर है बात याद थी परंतु हमारा सहारा बड़ा भारी पर बड़ा है। हम किस गए हैं भगवान गए हैं ये मामूली नहीं है। सुनो तो पगठाम विशेष देवे दान करे सम्मान चार जुग होया कीर्त सगाऊ सामो नहीं नंदी जी का गान चार जू हुआ कीर्तन गाओ सदैव तेता द्वापर कली चार जू कीर्तन गाओ सावलो नहीं नंदरा का गजरी सुनी अर्ध में चेर सुन ले मैं चार जू गाऊ धारा पर भगत हूँ ऐसे सुने हुए नहीं जयराम जी ने बताया था हाथ खाडो उतरो सब मामली पात्र है मुख्य पात्र में नहीं था शुद्ध में मैं था और मामूली मामूली तो भगवान बन रहे तो बट लागी बोले तो खाडो हटो बैठो इस दिन में खाडो था और हाथ लागी बने सोट तो खाडो पड़ गयो मामूली पात्र तो छोटो मोटो आपका तो छोटा होता ही नहीं आपका तो सभी प्यारा है मेरा दर्जा छोटा मेरी हिम्मत कम है बड़ा मैं नहीं था मामूली बाजार में था मैं खाड़ो होता है तो भगवान हमारे पक्ष में धर्म हमारे पक्ष में और शास्त्र हमारे पक्ष में हमारे पास में बहुत मजबूत है विश्वास है कभी नहीं हटता था ये हिम्मत मत सालो धरा मुखो कहता राम हरिया हिम्मत सो गया धोखा अटल था पांच वर्ष था पांच छह वर्ष बालक तू माँ हिम्मत करी पांच वर्ष के बालक को जगह में भेज दे बहुत हिम्मत है माँ हिम्मत बहुत भगवान का भरोसा भगवान वो भरोसा भीतर को तो पांच वर्ष अच्छा बेटा जाओ जाओ भजन नहीं किया भजन नहीं किया उसी बात है मैं बड़ी रानी हूँ पर मेरा हत्या किया हुआ छोटी रानी के वश में हो गया राजा तो परंतु तुम जा बड़ी भगवान हमारे पक्ष में धर्म हमारे पक्ष में संत जितना संत हो जा और जितना है और जितना होगा सब किसी में हमारे साथ है संत महात्मा जितने हुए जितना है जितने हो गए अगाड़ी सब किसी मत ही धर्म हमारे साथ है भगवान खास हमारे हमारे को निराश नहीं होना चाहिए भगवान एक कृपा व्यवहार तो होगा होगा तुम किस गिनती हो मैं लोक गिनती मैं नहीं हूं जयराम जी महाराज ने कहा कि लोक गिनती में बाद में था ही था मामूली मेरी गिनती में था भगवान गिनती में हट ला गई और चिन्ह में है नहीं वो चिन्ह अगर चिन्ह में आज भी ऐसी कई बात है आश्चर्य कर दियो ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य को ऑपरेशन कराया तो वह जन्म में इस जन्म में भी ऑपरेशन ठेका लगे उड़ा पग ठेका लगे उड़ा तो स्वार्थ है यो खाड़ो पड़ी हो लागे थे मातम खाड़ो पड़ गयो युद्ध में रावण के साथ युद्ध होना युद्ध में मैं बंदर में था मेरी गिनती वही थी माँ कोई बड़े भाई बंदर सामान छोटे बंदर में हमारे खाड़ बैठे जुर पीड़ो माता में महाराज अठावन शांत हो गया मेरा धर्म 60 में हुआ दो बार इस बात मैं तो सुन नहीं किए तो सब हमारे पक्ष में धर्म हमारे पक्ष में शास्त्र हमारे पक्ष में संत हमारे पक्ष में भगवान हमारे पक्ष में हमारे पक्ष मजबूत है अब कैसे होगा भगवान जाने परंतु हमारी बात सुनेंगे भगवान सुनेंगे। अरे छोटे से छोटे की बात सुनते भगवान, काया काया अहंकार कर रहे। भगवान बोले वेद पर श्रीमद जी बोलते रहते हैं वो महाराज जी, ने गोदी में लिया है चाट रही है। ऐसा प्रेम से वेदों के विद्वानों को भी भगवान नहीं करते आदर, भक्ति आदर करते हैं। तो हम छोटे से छोटे है तो ये सोचा है तो भगवान के ही छोटा हो तो भगवान का है। विश्वास से भगवान ने मनुष्य धर्म दिया है तो उसमें योग्यता भी दी है, स्वतंत्रता दी है, परमात्मा की प्राप्ति दी। पापी से पापी से शूद्राचारो बचते मानन व्याग साधु दुराचारी और साधु मानना चाहिए, उनको साधु ही मानना चाहिए। तो मानना चाहिए कर दिया हुआ साधु पूरा हुआ नहीं भी, साधु एवं मंतव्य है आज्ञा भगवान हुकुम है, जिस राज्य का हुकुम हो जाता है हुकुम है मंतव्य साधु से मंतव्य ऐसा माना चाहिए तुम्हारा साधु दुराचार है तो भी अब से सुधाचार भजते महाराज दुराचार्य भजन करता है ने वाक साधु से मंतव्य है क्यों मतलब कैसे मन हो रहे समझ वो निश्चय पक्का है, कभी बड़ी हो जाए तो हो जाओ भीतर में निश्चय पक्का है। बात ये है हमें जो कुछ करना है भगवान को करना है, ऐसे भगवान की कृपा है। फिर अपना निश्चिंत रहो और कोई जरूरत नहीं है, आप कृपा को आसर और आप कृपा को जोर, आप बिना दिशा नहीं तीन लोक में और है नहीं, आप कृपा को आसर आप कृपा को जोर हमारे पर मरे तो यही है। हनुमान जी ने कहा महाराज सीता कह दी विभिन्न विशाला नहीं कहे भगती नयाला, समझे बड़ी विभत है। कहते अरे मेरा भजन हो जाए कहते हाँ महाराज जो आनंद बाबा भजन है उसे नहीं नाम पाओ पाए पैरादार नाम जो पे ध्यान तुम्हारे के पास पैरादार है के बारो यारो है प्राण जाए कई बात भगवान भजन करता है भजन उनकी विपत्ति होती है। क्या हनुमान विपत्ति पुरुष हो जब तब सुमरण भजन न हो विपत्ति जब आपका सुमरण है आपका चिंतन है विपत्ति है ही नहीं, सारा मेरा है फिर विपत्ति अभी देखने में देखे तो कोई परवाह नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। तो भगवान की कृपा हमारे पर है, ऐसा सत्संग मिला है, ऐसी बात होती है, उसी काम में लगे हुए हैं, संसार काम में है और इसी में है, फिर हम डरे क्यों? गलती हमारी है, डरना डरना है वह डरना गलती है। हमारा तो काम भगवान को करना ही पड़ेगा। सुग्री बोले भगवान ने पपित बेटी से दी कलंक लगा दिया उसे लिया, परंतु सुग्री को कोई विकास नहीं हो। नारायण नारायण नारायण।